decizie. De proteste se pregătesc și angajații din penitenciare după ce ieri nu a mai avut loc întâlnirea programată cu premierul Viorica Dăncilă și grefierii amenință cu proteste, reclamând că salariile nu sunt unitare. La ce lucrează puterea? Între timp, PSD va promova o lege a defăimării care i-ar sancționa pe cei care denigrează imaginea României în exterior. Atacul asupra propriei țări este o insultă la adresa tuturor românilor și trebuie să înceteze. Și judecătorii din Serbia cer noi documente care să justifice extrădarea fostului deputat Sebastian Ghiță. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Va fi grevă generală în unitățile medicale din toată țara, așa au decis liderii Federației Sanitas. Sunt nemulțumiți în principal de faptul că li s-au limitat sporurile la cel mult 30% din salariu, dar cer și bani în plus prin legea salarizării. Până la greva generală, luna aceasta urmează 4 zile de pichetări în fața Ministerelor Muncii și al Sănătății și un meeting de amploare în aprilie în capitală. Liderul Sanitas București, Viorel Hușanu. Consiliul Național a decis să facem toate acțiunile de protest permise de lege, adică pichetări, meeting, marș și culminează cu crevă generală. 20 și 22 luna aceasta vor fi pichetate Ministerele Sănătății și Muncă, 27 și 29 alte ministere, nu s-a stabilit care ministere. În luna aprilie se va stabili un meeting, iar greva generală o vom face imediat cum obținem semnăturile necesare prevăzute de lege. Și în câteva zile, probabil săptămâna viitoare, vom estima și o dată a grevei generale. Dar există posibilitatea să nu aibă loc această grevă generală? Doar dacă ne rezolvă revendicările. Angajații din sistemul sanitar spun că prea puțin dintre ei primesc salarii majorate de la 1 martie și cer să se revină la sporurile mai mari acordate personalului medical. Exceptarea, limitarea prin procentul de 30% a sporurilor, pentru că suntem singurii bugetari care asigurăm continuitatea în muncă, adică muncim sâmbătă, duminica, noaptea. Suntem o negociere a regulamentului de sporuri, cu sporuri până la 85%. Vrem o creștere salarială reală, de cel puțin de 85% pentru tot personalul, nu doar pentru medici și asistenți, așa cum este prevăzut o lege de la 1 martie, și eliminarea în totalitate a anexei 10 cu care a venit la negocieri din Ministerul Sănătății, care ar scădea drastic veniturile fiecarei categorii din sistemul de sănătate. În replică, ministrul Sănătății Sorina Pinta consideră că sindicaliștii Sanitas s-au grăbit să anunțe greva generală în condițiile în care negocierile cu Ministerul Sănătății nu s-au încheiat încă. Sporurile în sistemul sanitar vor rămâne însă la cel mult 30% din salariu, inclusiv pentru personalul administrativ din unitățile medicale. N-am înțeles de ce s-a stabilit un calendar al pichetărilor, al grevelor, pentru că nu am discutat efectiv pe fiecare categorie în parte. Dar de la bun început s-a stabilit 2022 pentru medici și asistenți medicali, iar pentru restul progresiv. Aplicarea sporurilor, există posibilitatea ca fiecare manager să dovedească că este un bun manager. Noi avem în lege 30%, mai mult decât atât nu putem în acest moment. Veniturile nete nu scad. Sorina Pinta subliniază totuși că există posibilitatea ca aceste sporuri să crească, însă nu prin legea salarizării. Banii în plus pot fi dați din bugetele spitalelor dacă managerii vor ști să administreze bine fondurile. Ministrul Sănătății a subliniat din nou că veniturile salariale nu vor scădea. Precum ați văzut, aceste salarii nu sunt salarii mici. Atâta vreme cât nu există scăderi de venituri, nu cred că sunt motive pentru grevă generală. Ar fi, cred, o ipocrizie din partea celor de la Sanitas să declanșeze greva. Eu cred că putem discuta și putem găsi soluții pentru toate problemele. Mie îmi pare rău că au ajuns la aceste discuții înainte de întâlnirea noastră de mâine, pentru că noi mâine mai aveam programat o discuție. Ministrul Sănătății așteaptă astăzi așadar sindicaliștii Sanitas la noi discuții, la care vor participa și reprezentanții Ministerului de Finanțe. De autorități se plâng și sindicaliștii din penitenciare. Nu există dialog, reclamă aceștia. Ieri aveau programat o întrevedere cu premierul Viorica Dăncilă. Întâlnirea, anunțată încă de acum 3 luni, nu a avut loc. În aceste condiții, lucrătorii din închisori se vor alătura polițiștilor la meetingul de pe 24 martie, anunță președintele Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor, Sorin Dumitrașcu. Guvernul nici măcar nu are curajul de a avea un dialog cu reprezentanții personalului din penitenciare și din poliție. Pentru acest motiv, ne vom întoarce pe 24, după meetingul din 24, dacă nu se trezește guvernul, cel puțin în penitenciare vor începe acțiuni de protest la fiecare penitenciar, vom refuza să facem ore suplimentare și asta va duce la blocarea penitenciarelor. Totuși, sindicaliștii vor merge la discuții la Palatul Victoria dacă vor fi chemați până la meeting. Trebuie să vă spun și asta, am făcut schimb de telefoane mobile cu o persoană, o voce foarte drăguță de la cabinetul doamnei ministru, înainte să se întrerupă toate căile de comunicație și dacă evident vom fi invitați, vom fi acolo, pentru că noi suntem în favoarea dialogului și nu o să refuzăm. Și grefierii amenință cu proteste reclamând că salariile nu sunt unitare. Ei atrag atenția că este a doua lună în care acestea sunt calculate greșit și cer implicarea ministrului Justiției. Mai solicită îmbunătățirea condițiilor de muncă, plata orelor suplimentare, suplimentarea personalului și un nou statut al profesiei. În plan politic, PNL se gândește la o nouă moțiune de cenzură la adresa întregului guvern, dar așteaptă să apară momentul oportun, astfel încât demersul să poată avea șanse de izbândă. Până una alta, pentru bugetari, Vinerea Mare este în mod oficial sărbătoare legală nelucrătoare. Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care stabilește acest lucru. Vinerea Mare este zi legală de sărbătoare în 16 dintre cele 28 de țări ale Uniunii Europene. Ascultați știrile Europa FM. Socialdemocrații pregătesc o lege care să sancționeze persoanele care denigrează imaginea României în străinătate. Idee lansată de PSD la Congresul Formațiunii de sâmbătă, aseară, într-o emisiune la televiziune, la televizor, liderul PSD, Liviu Dragnea, a indicat-o pe Monica Macovei, europarlamentar, cunoscută pentru luările sale de poziție critice la adresa actualei guvernări. Toate explicațiile vin de la Iulian Ochi. Liderul socialdemocraților Liviu Dragnea a dat de înțeles într-o emisiune televizată că în partid există deja discuții pentru un asemenea act normativ. Am convenit să lucrăm la o lege care să dea posibilitatea să-i sancționăm pe cei care mint, defăimează propria țară, gen Monica Macovei. Libera exprimare nu înseamnă să defăimezi, a spus acesta la România TV. Liderul socialdemocraților a vorbit despre o asemenea intenție legislativă încă din weekend, când a avut loc congresul partidului. Defăimarea propriei țări prin minciune este o faptă foarte gravă. Atacul asupra propriei țări este o insultă la adresa tuturor românilor și trebuie să înceteze. Suveranitatea României este mai prețioasă decât orice luptă internă pentru putere, decât orice mic interes local. Și de aceea este nevoie să o protejăm și o vom proteja prin legi explicite, dezbătute și votate în Parlament. Nu este pentru prima dată când liderul PSD lansează o asemenea idee. În anul 2016, în calitate de deputat, Liviu Dragnea a inițiat un proiect de lege privind defăimarea, care ulterior a fost respins de Parlament. Acesta a anunțat atunci că va reiniția proiectul. Fostul primar al sectorului 5, Marian Vanghelie, a făcut ieri o vizită la Direcția Națională Anticorupție. Misterios nu a dat detalii despre motivul prezenței sale în fața procurorilor anticorupție, dar a anunțat că în zilele următoare, citez, vom afla lucruri frumoase. În ce dosar și în ce calitate ați venit astăzi? În calitate de talentat. Păi ce pot să vin? Ce pot să vin eu, înțelegeți? Atâta timp cât eu spun de dimineață până seara ce s-a întâmplat și de ce suntem în momentul de față așa cum suntem, că economia nu mai funcționează, policie nu mai există, avem prim-miniștri și miniștri din Tellerman, deci ce să, e totul minunat, e totul minunat. Venim și noi pe aici, e singura instituție care funcționează în România, asta trebuie de aplaudat. Eu pot să vă zic că știu că în următoarele zile apar niște lucruri frumoase, atâta pot să vă zic, că e foarte important asta. Urmează să faceți dezvăluiri despre un stat paralel? Nu, eu vă zic că o să apară, nu că fac eu, să nu vedeți că apar ele singure. Marian Vanghelie a fost trimis în judecată pentru luare de mită, abuz în serviciu și spălare de bani. Ministrul Justiției Tudorel Toader spune că este pregătit să sesizeze Curtea Constituțională în cazul în care președintele Klaus Iohannis nu dă curs solicitării de revocare a procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța-Chioveși. Hotărârea a fost luată în câteva minute, dar motivarea durează de vreo două săptămâni, pentru că e dificil să motivezi contra evidenței. Prin urmare, zic eu, să așteptăm motivarea secției de procurori, să așteptăm hotărârea președintelui, după care decide. Tudorel Toader a anunțat pe 22 februarie că va declanșa procedura de revocare din funcția șefei DNA. Ulterior, secția pentru procurori a CSM a dat aviz consultativ negativ propunerii ministrului Justiției. Judecătorii din Serbia cer noi documente care să justifice extradarea fostului deputat Sebastian Ghiță. Ministrul Justiției a confirmat că solicitarea a ajuns la București, urmând ca răspunsul și actele să fie expediate prin curierat rapid. Aflat în România săptămâna trecută, președintele Serbiei spunea că afacerea trebuie rezolvată de instanțe, fără amestecul politicului. Fostul prim adjunct al directorului Serviciului Român de Informații, Florian Coldea, este așteptat astăzi la Comisia Parlamentară pentru Controlul Activității SRI, aleși vor să afle dacă fosta conducere a serviciului s-a implicat în activități politice. Devenit ofițer în rezervă, Florian Coldea nu a putut merge la convocarea precedentă, l-a transmis atunci parlamentarilor că este răcit. Fostul spion rus și fiica acestuia au fost otrăviți cu o substanță neurotoxică de uz militar, dezvoltată de Uniunea Sovietică la sfârșitul războiului rece, a declarat premierul britanic Theresa May în Parlamentul de la Londra. Ea a anunțat că Rusia este foarte probabil vinovată de otrăvirea celor doi. Moscova, în schimb, califică drept un spectacol ridicol speculația că i-ar fi otrăvit pe fostul spion și pe fiica acestuia pe teritoriul Regatului Unit. O ascultăm pe Adriana Sârbu. It is highly likely that Russia was responsible for the act against Sergei and Yulia Skripal. Ambasadorul rus la Londra, Alexandru Vladimirovich Iacovenko, a fost convocat pentru a da explicații dacă otrăvirea fostului spion și a fiicei acestuia a fost o acțiune directă a statului rus și cum a ajuns substanța de uz militar în orășelul Salisbury. Potrivit unor surse din cadrul investigației, neurotoxina folosită este din gama Novichok. Premierul britanic a dat Moscovei termen până marți seara pentru a da explicații și organizației pentru interzicerea armelor chimice. Theresa May a apreciat că atacul reprezintă o acțiune lipsită de inteligență contra Marii Britanii și a spus că nu va tolera o asemenea tentativă de a ucide civili nevinovați. We will consider in detail the response from the Russian state. Dacă Moscova nu va oferi niciun răspuns credibil, vom concluziona că această acțiune este echivalentul folosirii forței de către statul rus contra Marii Britanii și vom stabili măsuri de ripostă, a atras atenția premierul. La peste o săptămână de când au fost găsiți inconștienți, Sergei Skripal și fiica sa se află în stare critică. Un polițist care a intervenit este de asemenea în stare gravă. În total, 21 de persoane au primit îngrijiri medicale după ce au inhalat vapori ai substanței folosite în atac. Sergei Skripal primise azil în Marea Britanie în 2010, după un schimb de agenți efectuat între Statele Unite și Rusia. Știrile Europa FM la final, vreme instabilă, dar caldă astăzi cu maxime între 7 și 17 grade, în jumătatea de est a țării și la munte va ploua pe arii extinse. Cantitățile de apă vor depăși local 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat, mai ales în Moldova și estul Transilvaniei, 30-35 de litri pe metru pătrat. În capitala verse și posibil descărcări electrice, vântul va sufla mai tare, mai ales după amiază, cu rafale de 45-50 de km pe oră. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 14 grade. Ioana Brustur, capitan. Nu mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Acum, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, Serena Williams a fost eliminată de sora ei, Venus, în turul al treilea al turneului de la Indian Wells. Revenită în circuitul profesionist după ce a devenit mamă, fosta lideră mondială a câștigat două meciuri în California, cu Zarina Diaz și Kiki Bertens, iar acum a pierdut cu scorul de 6-3-6-4. Venus Williams a trecut în runda precedentă de Sorana Cârstea și va juca în optim cu Anastasia Sevastova. Tot astăzi, a patra favorită, Elina Svitolina, a fost învinsă de Carla Suarez Navarro, 7-5-6-3. Simona Halep va întâlni diseară de la ora 20 pe chinezoaica Qiang Wang pentru calificarea în sferturi. Horia Tecău și Jean-Julien Royer au fost învinși în optimile probei de dublu masculin de la Indian Wells de spaniolii Feliciano Lopez și Marc Lopez. Cap de serie numărul 6, acum românul și olandezul au cedat în două seturi 6-4-7-6, după ce au ratat în total 14 mingi de break și 3 mingi de set în actul secund. Tecău și Royer au ajuns în America din postura de campioni la Dubai în urmă cu 10 zile. Dinamo a învins-o cu 3-0 pe Gaz Metan Media și în ultimul meci din prima rundă a play-out-ului. Ivan Pesic a deschis scorul în prima repriză, iar Mihai Popescu și Robert Moldoveanu au marcat în ultimul sfert de oră. A fost prima victorie pentru antrenorul Florin Bratu. Gaz Metan nu a mai câștigat de 14 etape. Aseară, puținii suporteri dinamoviști prezenți la meci au strigat în repetate rânduri campionii, campionii. Cui? Jucătorilor lor, că sunt pe primul loc în play-out. Mereu ironici suporterii dinamoviști, mereu capabil să facă haz de necaz în momente din astea. Da, suporterii sunt minunați. Grele au pentru echipă. O galerie frumoasă acolo, fac spectacol, echipa nu-i prea ajută. Care... Am play-out pe ce loc sunt? Pe primul loc, de ce crezi că le scandal? Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance of what. Of Magic de la Queen, 7 și 18 minute. Bună dimineața! Cu puțină magie vă treziți repede astăzi. Absolut. Numărul românilor milionari a crescut. Acum sunt 3700 de români cu averi mai mari de 5 milioane de dolari. Băi, ce au crescut lefurile la stat. Peste 400 de români au devenit anul trecut multimilionari în dolari, ridicând la 3700 numărul celor care au averi mai mari de 5 milioane de dolari. Bine, la cum merg lucrurile în România, eu cred că prospeții milionari erau miliardari cu un an înainte, dar cred că le-a mărit Olguța salariile. În toată lumea sunt 2 milioane și jumătate de oameni ale căror la milioane de oameni sau la cine se acordează aici? Averile a peste 2 milioane și jumătate de oameni trec de 5 milioane de dolari în dar toată de lumea. De ce nu te-ai uitat la Luca? Luca se ferea, era după. La vârful acestui clasament, vreo 4.000 au averi ce depășesc o jumătate de miliard de dolari. Ne mulțumim că ne ascultă, da. Dacă vor să facă un bine. Da, în altă ordine de idei, potrivit Eurostat, România este, după Bulgaria și Lituania, una dintre țările cu cele mai mari inegalități a veniturilor din Uniunea Europeană, adică avem ditate și bogați și săraci și o mare diferență între ei. Problema e cu diferența. Asta e nasol, adică sunt săracii sunt foarte săraci, bogații sunt foarte bogați. Și mă gândesc că dacă tot avem atâția milionari, poate să